Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Андрэй Федарэнка. Жэтон на метро. Раман. Частка першая. Неспакойны вечар. Раздзел першы. Бывае, тое, што здавалася вечным, прамільгне за адно чалавечае жыццё, а падзенне знічкі расцягнецца на тысячагоддзі. Ад з'явы нібыта глабальнага маштабу з часам у гісторыі не застаецца і следу, і наадварот, якаясь драбяза, узніклая на пустым месцы, пакрысе пачынае павялічвацца, разрастацца, раскручвацца, уцягваючы ў сваю арбіту ўсё новых і новых людзей, заблытваючы іх, ператасоўваючы і прымушаючы рабіць самыя неверагодныя ўчынкі. Так думаў паэт Віктар Рак, псеўданім, які ў расшпіленай белай сарочцы, ў шортах, з кубкам кавы ў адной руцэ і з тонкай цыгарэтай у другой, стаяў на сваёй зашклёнай, шырокай і доўгай, амаль летні кабінет лоджыі, каля расчыненай створкі вакна і пазіраў на нязвыкла ціхі дворык. Было тое 17 ліпеня 2017 года. Амаль усе крымінальныя гісторыі пачынаюцца з пратакольнай даты, і гэтае не выключэнне. У пятніцу у 9 вечара. З вышыні 6-га паверха відаць была лаўка каля пад'езда, рабіна з аранжавымі рана паспелымі ягадамі, дзве дарослыя бярозы і дзве маленькія, падвязаныя да калкоў. Машын мала, людзі перад выхаднымі паз'язджалі ў вёскі і на дачы. На прастакутніку аўтастаянкі застыў у пакорлівым чаканні на спушчаных колах, і яго рак старэнькі Фольксваген Пасат, на якім ён даўно не ездзіў. Чорная дарожка асфальту коса перасякала зялёны газон, у канцы дзіцячай пляцоўкі, пустой цяпер, закручвалася правільнай дзявяткай, абгінаючы нерухомыя арэлі і пясочніцу з забытым ярка-чырвоным вядзерцам. У дзень быў дождж, пазбіваў з травы і з дрэў пылок, які цяпер жаўцеў уздоўж бардзюраў і каля ліўнёвак. Ад зямлі падымалася дрыготкая пара. Пахла вымытым лісцем і мокрай травой. Вечаровае сонца хоць і схавалася за суседні дом, але нават нябачнае свяціла, і паветра было сіняватым, як лёгкі туман ці смуга. У лоджую ўляцеў ліпеньскі хрушчык і не мог знайсці расчыненую палавіну акна, біўся аб шкло, поўз угару і падаў зноў на падаконнік. Паэт лёгкімі пстрычкамі памог яму вылецець, прытушыў у бляшанцы з вадой недакурак, ніколі ў жыцці нічога не выкінуў з балкона, нават скарыстанай запалкі, і, паціраючы рукі, прысеў за стол. «А пора», – подумал голос, – «давно пора всерьез заняться прозой». У сярэдзіне лоджыя была утульная, прасторная, пісьмовы стол, канапка, два крэслы. Адно завалена кнігамі, у другое сеў паэт. На стале лямпа, уключаны ноутбук, з паўдзясятка гелевых разнакаляровых ручак і стос паперы, чыстай, беленькай, якая так і прасілася, каб хутчэй парушылі яе цноту. Паэт падняў над клавіатурай растапыраныя пальцы, як музыкант над клавішамі раяля. Тут і ўдарыў ззаду спакоя ў вушы званок. Стацыянарны тэлефон. Як ён на яго забыўся, мабільны адключыў, а гэты, хто ім цяпер карыстаецца? Паэту захацелася заціснуць вушы, як усе творчыя людзі, плюс адзінокія ды ва ўзросце, а было яму за 40, лепш сказаць пад 50, ці яшчэ больш дакладна 48. Быў ён маладушны, меў слабыя нервы, да таго ж выдатна ведаў, што ад такіх званкоў па стацыянарным увечары перад выхаднымі нічога добрага не бывае. Менавіта такімі званкамі яму паведамлялі пра смерць маці, бацькі, хроснай, пра хваробу стрыечнага брата, гэта пры тым, што ў яго часта змяняліся нумары. І калі, напрыклад, трэба было паведаміць якую добрую навіну, ніхто не мог дазваніцца. Але як толькі здаралася няшчасце, адразу знаходзіўся дабрадзей, ды не адзін, а некалькі, які адшуквалі яго ў самых неверагодных месцах па любым тэлефоне, каб хутчэй выказаць спачуванне. Цяпер нібыта і не было адкуль чакаць непрыемнасцей, хоць бы таму, што ў яго больш нікога з блізкай радні не засталося, акрамя цёткі, што жыла дзесь каля Енакіева на падкантрольнай Кіеву тэрыторыі, ды яшчэ больш далёкага сваяка, падпалкоўніка міліцыі ў адстаўцы, якога рак не помніў нават па імені, а умоўны рэфлекс застаўся. Канечне, можна не браць трубку, але потым стане сорамна, цяжка будзе ўклініцца ў працэс, пачнуцца ўпіканні самога сябе ў маладушы. А званок не сунімаўся. Рак асцярожна зірнуў на сіні экранчык, нумар незнаёмы. Хутчэй за ўсё якісь нецярплівы аўтар. Трэба адказаць, вырашыць усё ў пятніцу, бо такія дастануць з-пад зямлі, будуць званіць у суботу, у нядзелю, пакуль не сапсуюць выхадныя. Была яшчэ праўда надзея, што памыліліся нумарам. Ён падняў трубку. «Слухаю вас», – сказаў строга, як у рэдакцыі адказываў аўтарам. Ледзь чутны, бы з таго свету жаночы голас запытальна назваў яго імя і па бацьку. Ён не пазнаў голасу, але раптам захваляваўся. «Так, ён вас слухае». «Гэта Алена». «Лена?» «Міхайлоўская». Ён успомніў імгненна далёкую вясну, выступленне ў нейкім паліграфічным каледжы ці тады яшчэ тэхнікуме, цэлую актавую залю студэнтак-завочніц і сярод іх адна, белая, поўненькая, з блізарукімі добрымі вачамі, не так прыгожая, як абаяльная, на якую ён увесь час любаваўся. Ён і сам быў тады малады, адносна, канечне, 30 гадоў роўна. Пасля выступлення падпісаў ёй кнігу, пазнаёміліся і пайшлі гуляць па вячэрнім нагрэтым за дзень горадзе. Яна аказалася смяшлівай, без комплексаў, жартавала, што калі яны пажэняцца, яна возьме падвойнае прозвішча. Як прыгожа будзе гучаць «Алена Рак-Міхайлоўская». А яму было не да жартаў. Ён крыху пабойваўся яе, такой маладой. А калі яна прызналася, што замужам за чалавекам, якога не кахаю, хутка дадала яна, і не пражыла з мужам і года, першая думка была ўвогуле ад яе адвязацца. У той жа час ён разумеў, што надта спрыяльны момант гэтая сустрэча, і каб пасля не давялося шкадаваць пра нявыкарыстаны шанец. А з іншага боку, яму не было куды яе весці. У 30 гадоў ён не меў кватэры, усё абяцалі, маўляў, дом на падыходзе, ды ўсё адкладвалі. І ён пакуль туліўся ў жанатага сябра. Між тым цямнела, загарэліся ліхтары, ён ліхаманкава думаў, як быць, але яна сама праявіла ініцыятыву. просто ўзяла яго за руку і павяла ў парк, дзе было на дзіва не шмат людна. І там, у глухім кутку, куды не даставала святло ліхтара, яны адшукалі закрытую кустоўем лавачку, засыпаную чаромхавымі пялёсткамі. Самога дрэва нідзе не было відаць, на якую прыселі, схаваліся, затаіліся, як школьнікі. Як тады пахла чаромхай, якія цёплыя былі ў яе вусны, якое падатлівае, гарачае, маладое цела. І неяк само сабой адбылося тое, што потым стала адным з самых светлых успамінаў у яго жыцці. Ён напісаў пра гэта верш «Чаромхавы чад», паставіў у канцы дату, год, дзень, нават прыблізны час. Верш неаднойчы перавыдаваўся ў зборніках, і кожны раз, праглядаючы яго, рак згадваў сімпатычную Міхайлоўскую. Усё чакаў, калі яна абзавецца. Так яны дамовіліся. Яна яго будзе шукаць, а не наадварот. Чакаў пісьмаў і званкоў, а іх не было. Яна знікла без следу і без знаку. «Дык вы помніце мяне?» «Яшчэ як помню», — сказаў ён, зірнуўшы на кніжныя паліцы. «Дзе ж ты была столькі часу? А вы дзе былі? Як можна? Мы правінцыялы. Куды нам? Баялася парушыць. Вы такі славуты. Дзе ты цяпер?» «Всё там. Жыву, працую», — гучна гаварыла, амаль крычала Міхайлоўская. У трубцы нешта патрэсквала, папісквала. «Замуж вось выходжу. Дачка. Амаль дарослая. Клас!» З-за кепскай сувязі яму пачулася не клас, а ў нас. Дачка дарослая ў нас. Ён так усхваляваўся, што раптам стала горача вушам, і ўжо тым больш прапусціў пра замужжа. Не кожны дзень і не кожнаму мужчыну ў жыцці даводзіцца чуць падобнае. «Колькі гадоў? Што? Колькі ёй гадоў?» — закрычаў і ён. «17». Ад хвалявання ў яго адбыўся нейкі збой у памяці. Ён падышоў да кніжнай паліцы, сонца сядала, апошні водбліск яго затрымаўся на шкле расчыненых балконных дзвярэй, і на імгненне рак, як у люстэрку, убачыў там свой адбітак. Падстрыжаная галава з кароткай чупрынкай, твар знаёмы да кожнай зморш, кожнай радзімкі, зрэшты даволі сімпатычны, калі б не вочы, пукатыя, як у рака, заўсёды здзіўленыя, а цяпер яшчэ і ўстрывожаныя. Кніжкі пасыпаліся долу. Ён пацягнуўся да верхняй паліцы, дзе стаялі некалькі новых зборнікаў з чаромхавым чадам, і дзе яшчэ вышэй, на самым ражку, вісеў на шаўковай нітцы, прадзетай у дзірачку, звычайны жэтон на метро цёмна-чырвонага колеру. Прыціснуў плячом трубку, каб вольнымі былі дзве рукі, выкалупнуў кніжку, адгарнуў старонку з вершам, паглядзеў на дату, дадаў 9, і адразу на душы стала абыякава. Які танны шантаж, навошта ж так? «А павінна быць 18, глуха сказаў ён у трубку. «Чаму? Калі, як ты сцвярджаеш, гэта наша дачка?» І прыкусіў язык. Толькі цяпер дайшло, што ён двойчы за хвіліну умудрыўся даць маху. Яна зразумела яго. «Так», — сказала яна ціха, — «всё правільна, нашай было б 18, магло быць». Ён ветліва холодным, амаль афіцыйным тонам попрасіў прабачэння за кепскую сувязь і далей слухаў, не перабіваючы. Даведаўся ён, што яна по-ранейшаму працуе ў раёнцы тэхрэдам, была замужам, развялася, муж раўнівец кінуў яе з малой, дачку гадавала адна. І вось яна выросла, скончыла школу, ледзь хапіла балаў на журфак, але там яшчэ ўнутраныя экзамены і творчы конкурс у два этапы: сачыненне і дэманстрацыя навыкаў рэдагавання тэксту, як выказалася Міхайлоўская. Ад гэтага будзе залежаць на бюджэт ці на платнае, або ўвогуле на філфак, і ну зусім няма каму памагчы. «Вы толькі і ўспамінаеце, калі вам нешта трэба», – падумаў рак. «Кепская сувязь, гэты то блізкі, то далёкі, то звонкі, то глухі, быццам з таго свету голас, гэтыя яе амаль плаксівыя інтанацыі, усё пачынала яго крыху раздражняць. Хоць парайце што-небудзь». Моршчачыся, адводзячы трубку ад вуха, ён вяла паспрабаваў адхрысціцца. «Дык у чым праблема? У крайнім выпадку, хай платная». «Платная для багатых, на платная да 3000 у год». «Даляраў?» – ахнуў ён, на гэты раз хутка памножыўшы 3 на 4. «На філфак, канечне, менш». 12000, але што я магу? Ды і хіба гэта робіцца так хутка? Дзе ж ты? Вы раней былі. Баялася, вы такая славутасць. Па другім крузе пайшла яна. Можа, як-небудзь, мы ж не чужыя людзі. Я ніколі ў жыцці гэтым не займаўся. Хоць дайце надзею. А калі б гэта была наша дачка, тады знайшлося б выйсце. Ён сказаў: «Паспрабую, але не абяцаю». «Які вы добры! Я ведала, што вы паможаце». «Ніякіх гарантый», — паўтарыў ён, і каб хутчэй скончыць, «тады да пабачэння». «Не-не», – спахапілася яна, успомніўшы, што хоць з ветлівасці павінна і ім пацікавіцца. «А самі як? Усё адзін?» Настала яго чарга хоць коротка паспавядацца. Так, адзін, жаніцца не паспеў, доўга не было кватэры, а потым, калі яна з'явілася, не было з кім, больш не падыходзілі на выступленнях маладыя дзяўчаты, а пасля і сама жаніцьба стала нейкай нямоднай. Наадварот, пачало лічыцца, што сапраўдны творца павінен быць заручаны толькі з літаратурай, каб аддаваць усяго сябе твор. Словам, было позна. Так і жыву, працую ў рэдакцыі ў аддзеле паэзіі, зорак з неба не хапаю, але жыццём задаволены, цаню сваю творчую свабоду. Ну, да пабачэння. Але Міхайлоўская ўсё адцягвала. «Дзякую, дзякую, што б я без вас рабіла, вы такі ж добры, які і быў». Зноў ён сказаў: «Да пабачэння», і зноў яна: «Дык, значыць, можна спадзявацца? Можна вам званіць?» І так некалькі разоў, калі нарэшце ў трубцы пачулася піканне, рак з прыкрасцю паглядзеў на стос чыстай паперы, на ноўтбук, дзе даўно ўключыўся рэжым чакання і патух манітор. Засяроджана пасвістваючы, ён дацягнуўся да рашка паліцы, зняў жэтон, пакруціў на пальцы, павесіў назад, выйшаў на лоджыю. У двары ўжо амаль сцямнела, ён узіраўся ў сіняватыя прыцемкі і думаў: «Цікава, чаму ён і праўда як бы за нешта адчувае віну?» І тут зноў ударыў ззаду званок. Уся яго вінаватасць знікла без следу. Ён падумаў на Міхайлоўскую: «Вось людзі, дай палец, кусаюць па локаць». Да яго не адразу дайшло, што гэта не тэлефон, а звоняць у дзверы. Асцярожна, не ўключаючы святло, ён прабраўся ў калідор, заглянуў у вочка і ўбачыў суседа, які жыў праз вуліцу, старога Самусенку, і пачуў яго гучны басавіты голас: «Відчыняй, бісаў сын, я цябе бачыў толькі што на лоджыі».